بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا باب شروع چه لدي أمت سخبا زين خلق به حساب و به كتاب جنت تداخلی. نو دا داغ خلق و پارا حدیث ذکر شوه و چه دا با دا سنگ صفات والا خلقی او کم کم کارون با کئی چه لامر به جنت به حساب و به کتاب داخلی او حس عذاب بوربانی نئی. خلاصه داغ حدیث داوا چه حسین ابن عبدالرحمن وی چې زه د سعید ابن جبیر سره وم، نو هغه وویل چې په تاسو کې کم یو بیګا ستوری ولیده چې راوګرځېده. بیا ما ورته وویل چې ما لیدلی دی. بیا مې ورته وویل چې ګوره، زه په مونځ کې نه ومه، لیکن لړم چې چلی ومه. نو یې راته وویل چې تا بیا څه وکړل؟ نو ما ورته وویل چې د دم طلب مې وکړه. نو سعید ابن جبیر راته وویل چې تا ولې دا کار وکړ؟ بیا ما ورته وویل چې د حدیث د وجه نه مې دا کار کړی دی چې موږ ته شعبی بیان کړی دی. بیا راته وویل چې هغه کوم حدیث دی چې تاسو ته شعبی بیان کړی دی. بیا ما ورته وویل چې موږ ته د بریده ابن حصیب الاسلمي په سند سره حدیث بیان کړی دی چې هغه ویلي دي: لا رقیه الا من عین او حمه، نشته دم مګر د نظر نه او یا د چیچل شوي نه. نو یې صفت یې وکړه چې بس چا ته کوم حدیث رسیدلی او عمل یې به کړی، نو دا ښه کار دی. خو لیکن موږ ته ابن عباس رضی الله عنه حدیث بیان کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي: په ما باندې امتونه پیښ شول، نو ما یو نبی ولیدی چې هغې سره یوه وړه غونده کې ډله وه، بل نبی مې ولیدی چې هغې سره یو سړی یا دو سړی و، او بل مې ولیدی چې د هغې سره هیڅوک هم نه و. په دې کې ناڅاپه یو غټ جماعت مې ولیده. نو ما دا ګمان وکړ چې دا به زما امت وي. ما ته وویل شو چې دا موسی علیه السلام دی او دغه قوم دی. لیکن ته وګوره دې اسمان کنارو ته، اسمان طرف ته وګوره. نو کله چې ما وکتل، په دې کې مې د دغې نه پسې غټ جماعت ولیده. بیا راته ویلی شو چې دې بل طرف ته وګوره. نو چې بل طرف ته مې وکتل، هلته هم دغه شان غټ جماعت و. نو بیا راته ویلی شو چې دا ستا امت دی، او په دوی کې به اویا زره داسې خلک وي چې په غیر د حساب او د عذاب نه به جنت ته داخلیږي. نبی علیه السلام چې دا خبره وکړه، پاڅېده، خپل کور ته داخل شي. نو صحابه خپل منځ کې په دې اړه بحث شروع کړه، چا یو تحلیل کوو چا بل کوو. چا وویله کېدای شي دا هغه خلک وي چې د نبی علیه السلام سره ملګري شوي، او چا وویله چې کېدای شي دا هغه خلک وي چې د اسلام په حالت کې پیدا شوي او د الله سره هیڅ شرک نه کړی، او نورې خبرې هم ذکر کړلې. په دې کې نبی علیه السلام بیرته په دوی راووته. نو ورته وویله چې تاسو د څه شي په اړه بحث کوو؟ صحابه ورته دا خبره وکړه چې موږ د دغې خبرې په اړه بحث کوو. بیا نبی علیه السلام د دغه خلکو تعین وکړ چې دا به هغه خلک وي چې دم به نه کوي، او نه به دم طلب کوي، او نه به بدپالي نیسي، او په خپل رب توکل کوي. نو په دې کې عکاشه ابن محصن پاڅېده او ویله چې اې د الله رسوله، د الله نه دعا وغواړه چې ما د دغه خلکو کې شمار کړي. نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ته له دوی څخه شوې. بیا بل سړی پاڅېده، هغه هم دغه خبره وکړه چې د الله نه دعا وغواړه چې ما هم له دوی څخه شمار کړي. نبی علیه السلام وفرمایل: سبقک بها عکاشتو، تا نه عکاشه مخکې والی کړی دی. نو دا حدیث مخکې بیان شوی، اوس موږ خلاصه غونده کې ویله. اوس د حدیث د الفاظ وضاحت ته راځو. انقض البارحه، دا د انقضاض څخه دی، معنی دا تیره شپه راغورځېدلی و، یعنې ستوری راغورځېدلی و. بارحه نږدې تیرې شوې شپې ته وای، او انقضا راغورځېدلو ته وایي. لودیغتو، دا د مجهول صیغه ده، د لړم یا بل زهریله شي چیچلو ته وایي، چې یو شي چیچلی. لا رقیه الا من عین او حمه، عین خو د سترګو نظر ته وایي، چې څوک په چا نظر وکړي، یعنی نظر یې کړي، نو دا نظر لګېدل حق دی. او حمه په زمدح او میمی مخفف سره دی، دا د لړم یا بل زهریله شي چې چلو ته وایي. معنی دا ده: لا رقیه اولا واشفى من رقیه العین والحمه، یعنی د نظر او د چیچلو له دم څخه بل غوره او ډیر د شفا والا دم نشته. مقصد دا چې غوره دم هغه دی چې نظر لګېدلی پرې دمیي، او یا هم چې چل شوی کس پرې دمیي، او په دغه دم کې تر ټولو دمونو ډیره شفا ده. قد احسن من انتهى الى ما سمعه، د دې مقصد دا دی چې چا یوه خبره اورېدلی او بیا په هغې عمل وکړي او د هغې نه تجاوز ونه کړي، نو د ښه کار وکړه، ځکه خپله وظیفه ادا کړه. ومعه الرهیطو، دا تصغیر د رهد دی، هغه ډلې ته وایي چې د لسو نه کم وي. نو په تصغیر سره دې ته اشاره کړې چې دا جماعت به غټ نه وي بلکې کم به وي. انظر الى الافق، افق طرف ته وایي، دلته ته د اسمان طرف مراد دی، د اسمان د کناري. فإذا سواد عظيم، سواد عظیم نه مقصد دا دی چې دا د هغه بل جماعت نه غټ و، ځکه په روایت د بخاري کې ورسره داسې راغلي دي: فرأیت سوادا کثیرا سد الافقا، ما ولیده یو جماعت، غټ جماعت مې ولیده چې د اسمان دا کنارې بندې کړې وې. دا د نبی علیه السلام امت دی. بغیر حساب ولا عذاب، د دې ظاهر نه دا معلومیږي چې هیڅ عذاب به په دغه خلکو نه وي، نه هم د قبر عذاب او نه د قیامت نه وروسته عذاب. لا یرقون، یعنی بل څوک به نه دمی. خو دا لفظ شاذ دی، یوازې مسلم راوړی دی چې وروسته وضاحت راځي انشاءالله. ولا یسترقون، د دې معنی ده چې دم به نه وي طلب کړی، چاته به داسې نه وي ویلي چې راشه ما دم کا، ځکه چې په الله به پوره اعتمادي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وای: فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون إي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. وإذا دغ خلق مدح كرلا بدي وجه چه دوی با دم نطلب كي، يعني دچانا با داغ اختنا نكي چه ما دم كا، زكا دم چه ده دا دعاء لجنس سخة ده، نو دوی با ده هیچانا دا نطلب كي. لا يكتوون، يعني داغ لغول بي ني طلب كده، د دې طلب نه به ځان ساتي. وعلى ربهم يتوکلون، په خپل رب به توکل کوي. نو دا هغه اصل ده چې دغه مخکني اعمال ورڅخه راوتي دي، چې په الله تعالی پوره اعتماد او باور به لري، نو ځکه به دغه کارونه نه کوي. دم به نه طلب کوي، داغ به نه طلب کوي، بدپالي به نه کوي. فقام عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن دا له ولنو اسلام راوړونکو څخه دی چې جنګ بدر ته هم حاضر شوی او د خالد ابن ولید رضی الله عنه په ملګرتیا کې د مرتدینو سره هم جنګېدلی، چې بیا په کال 12 هجري کې شهید شوی دی. دا خو د حدیث د الفاظو وضاحت و. اوس د حدیث فوایدو ته راځو. دا حدیث په ډیرو پیدو مشتمل دی چې ځینې بیا دلته بیان کړو انشاءالله. اوله فایده یې دا ده: علمي مذاکرت ثابت شو، او د دلیل د طلب په اړه د سلفو حرص ثابت شو، او د سلفو د ریاکارۍ نه ځان ساتل ثابت شول، ځکه چې دلته ویلی دي: اما انی لم اکن فی صلاة، هغوی به د مدح او د ستاین نه ځان ساتلو، نو ځکه داسې ویلی دي چې ګوره ما منز نه کوو. دویم، د موسی علیه السلام فضیلت ته معلوم شه چې اتبا به ډیری، او دریم، د توحید فضیلت ته هم معلوم شه چې خلک د توحید په اړه مختلف مراتب لري. نو د چا چې د توحید عقیده څومره مضبوطه او قوي وي، په الله تعالی توکل زیات وي، هغومره به کامیاب وي او د عذاب نه به خلاص وي. څلورم، د نبی علیه السلام فضیلت ته معلوم شه چې د ده اتبا به تر ټولو پیغمبرانو زیات دي. پنځم، حدیث دلیل دی چې د پیغمبرانو خبره لږو خلکو منلې ده، ځکه نبی علیه السلام وفرمایل چې ځینې پیغمبران به داسې چې یو سړی یا دو سړی به ورسره، نو په دې کې د حق داعینو ته تسلي ده چې خیر که اتبا مو کمی، خپل کار مه پرېږدئ، چې دا په هره زمانه کې دغه حالي، لکه اوس هم حق پرسته خلک ډیر کم دي او خلک یې ناشنا ګڼي، لکه اوس چې د اسلامي خلافت د مجاهدینو همدغه حال دی، هر څوک یې ناشنا ګڼي او خلک یې په اړه مختلف تبلیغات کوي. خو د دې زمانې صحیح د شریعت عملي کوونکي هم دوی دي انشاءالله. خو دا چې اتباع یې کم دي، نو دا د حق پرستو همیشنی حال دی، ځکه د اتباعو ډېروالی د حق ثبوت نه دی. الله تعالی فرمایي: وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، نه دي ډېری خلک که ته هر څومره حرسم وکړي ایمان راوړونکي. او بل ځای کې فرمایي: وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، نه دي ډېری په دوی کې ایمان لرونکي په الله باندې مګر مشرکان دي. او بل ځای کې فرمایي: و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون، که ته چیرې په ځمکه کې ډېری خلکو تابعداري وکړې، هغوی پسې روان شي، نو تا به د الله د لارې نه واړی بې لارې به دي کې. دوی تابعداري نه کوي مګر د ګمان، او نه دي دوی مګر اټکل پسې روان دي. دونه علیه السلام په اړه الله تعالی فرمایي: وما آمن معه الا قلیل، د هغې سره ډېرو کمو خلکو ایمان راوړی و. نو دا ټول آیتونه په دې دلیل دي چې حق پرسته په هره زمانه کې کمی، او ډېروالی چې دی دا د حق ثبوت او د حق دپاره دلیل نه شي کېدلی، بلکې حق هغه دی چې د قرآن او د حدیث سره موافق وي. نو څوک چې هم د قرآن او د حدیث سره موافق وي، که یو کس هم وي، هغه به په حق وي. شپږمه پیاده د حدیث نه دا معلومه شوه چې دا حدیث د دې امت په فضیلت دلیل دی، په اعتبار د کم او کیف دواړو سره. هر چې د کمیت په لحاظ سره دی، نو له دې وجې چې دا امت به د نورو ټولو امتونو نه ډېری، اتبا به ډېری، او د کیفیت په لحاظ سره یې فضیلت داسې دی چې په دې امت کې ځینې داسې خلک هم شته چې په الله تعالی به پوره باوري، او له هیچ چا څخه به دم نه طلب کوي، داغ به نه طلب کوي، بدپالي به نه نیسي او په الله به توکل کوي. اووم، هر امت به د خپل پیغمبر سره د قیامت په ورځ راپاڅیږي. اتم، د صحابه او حرص ته معلوم شي چې د خیر په اړه حرصناک و، نو ځکه خو یې د دغه کسانو په اړه بحث کړی دی او د دوی د لامل په اړه بحث کړی دی. نهم، په نیکۍ کې له یو بل څخه مخکې کیدلو په اړه د صحابه او حرص معلوم شي، ځکه د دې خبرې نه وروسته سمدس عکاشه ابن محصن پاڅېدلی دی او په دغه خلکو کې د شمولیت غوښتنه کړې چې بیا ورته نبی علیه السلام زیری ورکړی دی چې ته هم له دوی څخه شوې او له دې څخه د عکاشه رضی الله عنه فضیلت هم معلوم شي. لسم، د جنت د دروازې پراخوالی ته معلوم شي چې د 10,000 کسانو سب به ټول په یو وارې غبرګ جنت ته داخلیږي او هم پکې د جنتیانو د مخ ښایست معلوم شي چې د دوی د مخونو تازګي او ښایست به د هغوی د عمل په اندازه له یو بل څخه مختلف وي. یولسمه پیدا، په دې حدیث کې چې ذکر شول چې 10,000 خلک به پرته له حساب او عذاب څخه جنت ته داخلیږي، د دې هم ځینې فواید دي چې بیان یې په دې ډول دی. په دې کې اثبات د جنت د حساب او د عذاب دی. د الله تعالی فضل ته معلوم شي چې 10,000 خلک به پرته له حساب او عذاب څخه جنت ته داخلیږي. په مسند د امام احمد ابن ماجه او ترمذی کې چې حسن ورته ویلي دي، حدیث د ابو امامه رضی الله عنه نقل دی چې هغې کې دي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. أبو أمامة رضي الله عنه واي چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه اوریدلی دي چې هغه فرمایل ما سره زما رب وعده کړله چې زما د امت نه به 10,000 خلک جنت ته داخلی چې هیڅ حساب به مورباندې نه وي او نه به څه عذاب ورکول کیږي. مع كل 70,000 و 3 حثيات من حثياته، چې د هر زر کسانو سره به 10,000 کسان نور هم داخلیږي او د الله تعالی په لپو درې لفې جنتیان به ورسره داخلیږي، نو دا به څومره ډیر داخلیږي. او په مسند د امام احمد کې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقل دی وی: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على سورة القمر ليلة البدر. بماذا خبر رب عز وجل دا وختنا وكلا سؤال متوكا نو الله تعالى ما سر وعد وكلا لدي خبري چې زما د امت نه به 10,000 خلک جنت داخلي چې دا 13 شپې سپوږمۍ په څیر وي. فاستزدت فزادني مع كل 70,000، نو ماته زیاتوالی هم غوښته، د زیاتوالي مطالبه مې ته وکړه چې یا الله د دې نه هم زیات خلک داخل کړه. نو یې ماته په دغه شمېر کې زیاتوالی وکړه، نو د هر زر کسانو سره به 10,000 کسان داخلیږي. ابن حجر رحمه الله وی: سنده جید، د دې حدیث سند جید دی. نو دې نه معلومه شوه چې د هر زر کسانو سره به 10,000 کسان هم داخلیږي. دا یو ذاتي فضل او نعمت دی چې الله تعالی په دې امت کړی دی. مخکې درس کې موږ د یو کس سره د 10,000 کسانو په اړه یادونه کړې وه چې له دوی څخه به هر کس 10,000 کسان داخلی. هغه خبره موږ د امام نووي رحم الله څخه نقل کړې چې هغه په صراحت سره داسې ویلي دي: وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000، چې صحیح مسلم کې داسې خبر راغلی ده چې د 10,000 خلک به داخلیږي چې د هر یو کس سره به دوی نه 10,000 کسان داخلیږي. نو د دې نه ظاهرا داسې معلومیږي چې هر کس سره به 10,000 کسان داخلیږي. خو بل طرف ته چې موږ کوم حدیث نقل کړو او راپیدام کړه، نو هغه کې هر زر کسانو سره به 10,000 کسان داخلیږي، د دې خبرې یادونه پکې شوې. نو دا د حدیث خبره یقیني ده، او که چیرې د امام نووي رحمه الله هم دا مقصدی نو واضح شو. او که د هر فرد سره 10,000 کسان مرادي، نو شاید چې دغه حدیث به وروسته مخې ته راشي، بیا په همدغه خبره یقین وکړو. خو اوس موږ په دې بله خبره حدیث پیدا کړه، نو باید چې اوس همدغه خبره ذهن ته ښکته کړو، او شاید چې د امام نووي رحمه الله هم همدغه مقصدی، که موږ یې په تعبیر نه وي پیښ شوي نو همدغه مقصد به وي، ځکه دلته حدیث کې په صراحت سره همدا خبره ذکر شو. بل په حدیث کې دا الفاظ راغلل: هم الذين لا يرقون، دا به هغه خلک چې دمونه به نه کوي. خو د دې په اړه دا خبره مخکې ذکر شوه چې دا الفاظ شاذ دي. دا ځکه شاذ دي چې امام بخاري رحمه الله دغه الفاظ نه دي راوړي، بلکې یوازې مسلم راوړي دي. او بل دا چې دا الفاظ د نبي علیه السلام د عمل سره هم خلاف دي، ځکه نبي علیه السلام دم کړی دی او نبي علیه السلام په خپله جبریل علیه السلام هم دم کړی دی او هم عائشه رضی الله عنها نبي علیه السلام دم کړی دی، چې په صحیح احادیثو کې دا خبره ثابت ده. صحابه هم دمونه کړي دي، لکه عائشه رضی الله عنها نبي علیه السلام دم کړی دی، او یو صحابي چې د یوې قبیلې مشر چې لړم چې چلو او په سورت فاتحه دم کړی و. بل دا چې دمګری احسان کوي، نو څنګه د دې فضیلت نه بند شي چې د چا سره دې احسان نه کوي. او په حدیث مسلم کې داسې هم راغلی دي، د نبی علیه السلام نه یو سړي پوښتنه کړې ده، یا رسول الله ارقی، قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. اذا الله رسول ايزده من وكم نبي عليه السلام فرمایل د چا چې پتا سو کې وس کیږي چې خپل ورور مسلمان ته فایده ورکی نو ودی کی دا خو د پیدا کار دی. بل دا چې نبی عليه السلام په اخر د حدیث کې وفرمایل وعلى ربهم يتوكلون، دوی به خپل رب توکل کوي، او د دمکری دا عمل د توکل خلاف نه دی. دي وجنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم يلدي لا يرقون، وهذه الزيادة وهم من الراوي. لا يرقون لفت شده داوي راوي وهم ده، والراقي محسن إلى أخيه، دم قرأ شده أغخو دخبل ورور مسلمان سر إحسان كي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ونبي صلى الله عليه وسلم فرمائل دي پداس حال كي شده أغنى دا دم پاڑا پختنوشو، نبي فرمائل څوک چې په تاسو کې وس لري چې خپل ورور مسلمان ته پیدا ورکړي نو دا کار دی وکړي. وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. او نبی عليه السلام فرمایلی دی په بل حدیث کې هیڅ باک نشته په دمونو کولو کله چې شرک نه وي، یعنی دمونه کول جایز دي کله چې شرکی دمونه نه وي، یا داسې دمونه نه وي چې هغه په بله ژبه کې لکه پښتو کې یا په بله ژبه کې عجمي ژبه کې یا د شریعت خلاف الفاظ پکې نه وي. بیا مفهوم د حدیث په دې دلیل دی چې که څوک تا دمي پرته له طلب نه نو یاد پزیلت ورسره نه ختمیږي، چې د صحابه او عمل په دې دلیل دی. نو له دې وجې د دم په لحاظ سره خلک په درې ډوله دي. اول دا چې د بل چانه دم طلب کړي، یسترقون کې سین او تا د طلب لپاره دي، نو دغه خلک د یاد پزیلت نه محروم دي. دویم چې څوک یې په خپله تبه پرته د دل غوښتنې دمیی، نو په کار ده چې دای منه نه کړي، او په دې سره دا له یاد پزیلت څخه نه محرومیږي. دریم چې څوک یې په خپله تبه دمیی او دای منه کوي، وی چې مامه دمه، نو دا کار د سنت خلاف دی، ځکه نبی علیه السلام عائشه رضی الله عنها نه ده منع کړې کله چې هغې دمو، او نه هم صحابهو له دې څخه منع کړې ده. له حدیث څخه بله دا فایده معلومه شوه چې دم جایز دی په ځانګړې توګه د نظره شوي انسان او د چیچل شوي انسان دمول، چې په دې حدیث کې ورباندې تصریح هم شوې ده. او دا خبره ته هم معلومه شوه چې د نظر لګېدل حق دی. ولا يتطيرون، په هیڅ شي کې به بدپالي نه کوي، دا ځکه چې بدپالي د توکل منافی ده، او هم په هغه څه پورې خپل کار تړل دي چې هیڅ حقیقت نه لري چې مخکې وضاحت شوی دی. ولا یکتوونه، دا دلیل دی چې د داغ لګولو طلب کول د یاد پزیلت مانع دی. خو آیا فرته له طلب داغ لګول د یاد پزیلت څخه مانع دي او که نه؟ نو صحیح دا ده چې مانع نه دي، والله تعالی اعلم. د داغ لګولو په اړه مختلف احادیث راغلي دي چې علامه ابن القیم رحمه الله ولا ډېر ښایسته تطبیق کړی دی. هغه ویلي دي تضمنت احاديث الكي اربعه انواع، د داغ احاديث څلور ډول لره متضمن دي، یعنی د داغ په اړه څلور ډول احاديث نقل لي. احدها بفعله، یو د نبی اسلام فعل د داغ په اړه نقل له چې نبی اسلام خپل داغ لګولې ده. والثاني عدم محبته له، او دویم ډول احاديث هغه دي چې په هغه کې دا خبره ذکر ده چې نبی اسلام ورسره مینه نه لري، یعنی داغ نه خوښي. والثالث الثناء على من تركه، او درم ډول هغه حدیث چې نبی علیه السلام پکې صفت کړی دا هغه چا چې داغ نه لګی او پرېږدي. والرابع النهي عنه، او څلورم ډول هغه حدیث چې نبی علیه السلام پکې منع کړی ده د داغ لګولو نه. ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، وې د دې احادیثو ترمنځ هیڅ تعارض نشته د الله تعالی په حمد سره. فإن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، ځکه نبی علیه السلام چې دا کم کار کړی دی دا په جواز دلیل دی، یعنی نبی علیه السلام چې داغ لګولی دی دا دلیل دی په دې خبره چې داغ لګول جایز دی. وعدم محبته لا يدل على المنع منه، خو نبی علیه السلام نه چې دا خبره نقلله چې هغه ورسره مینه نه کوي نو دا په منع دلیل نه ده. واما الثناء على تاركه فيدل على ان تركه اولى وافضل، خو هر چې نبی علیه السلام صفت کړی دی دغه چا چې داغ نه لګی پرېږدي نو دا په دې دلیل دی چې داغ پرېښودل او نه یې لګول دا ډېر غوره او افضل دی. واما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه، خو هر چې نبی علیه السلام ته منع کړله دا د اختیار او د کراهت په درجه کې دي، یعنی مکروه ده چې داغ لګول دا مکروه دي. او عن النوع الذي لا يحتاج اليه، یا د هغه ډول داغ نه منع راغلی ده چې هغې ته احتیاج نه وي، ضرورت نه وي، پرته له ضرورت یې لګوي. بل يفعل خوفا من الداء، بلکې دا کار د مرض د ویرې له وجې کوي، یعنی مقصد دا دی چې مخکې د مرض نه داغ لګی نو دغه کراهت دغې ته شامل دی. نو مقصد دا دی چې داغ لګول دا حرام نه دی، جایز دی. خو په اړه چې دا احادیث مختلف راغلی دی، نو تطبیق یې همدغه دی چې علامه ابن القیم رحمه الله ولا کړی دی. وعلی ربهم یتوکلون، د دینه د توکل فضیلت معلوم شه، چې د توکل په اړه وضاحت هم مخکې شوی دی. نو دا حدیث د نبوي چینو څخه یوه چینه ده، باید چې په دې عمل وکړو او د دغه فضیلت امید د الله تعالی نه ولرو. نو هغه کس به څومره بختور وي چې په دغه خلکو کې الله تعالی وشماري. د الله تعالی نه دعاګانې پکار دي چې په دې خلکو کې الله تعالی موږ او تاسو وشماري. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال لا بل حديث روي ويمنت ابو بكر بن ابي شيبه حديث بين كردي ويمنت محمد بن فضيل حديث بين كردي اغيد حسين نقلي اغيد سعيد بن جبير نقلي اغوي منت ابن عباس حديث بين كردي قال شغويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي عرضت علي الامم فما من امتنا بيشو ثم ذكر باقي الحديث بيدغ باقي حديث راوله نحو حديث هشيم دا حديث ده هشيم بصير ولم يذكر اول حديثه خو دا حديث اول نذر راوله نو مقصد دا چې دا دي حديث بل سند ده خو لك تغيير پکې د دغه مخکي حديث نشته ده نو دا باب پدې سر سرته ورسيده اوس بل باب راوړي وای باب كون هذه الامه نصف اهل الجنه باب دې په بیان د کېدل د امت کې چې نمای جنتین بي یعنی د دې امت خلق به نمای جنتین نمای جنتین به د نبی علیه السلام له امت څخه وي نو په دې اړه حدیث راوړي وای حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال ويمنت حناد بن السري حديث بين كردي ويمنت ابو الاحوص حديث بين كردي شاغيد ابو اسحاق نقلي اغيد عمرو بن ميمون نقلي اغيد عبد الله نقلي قال غوي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه اي تاسو نه خوشاليږي چې شي سلورم برخه د جنتینو یعنی د جنتینو سلورم برخه تاسو شي قال راوي فكبرنا من الله اكبر وكتكبيرهم يلا يعني خوشاله شو ثم قال بين ابي السلام فرمائل اما ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه ایا تاسو نه خوشالیږئ چې شی درېمه برخه د جنتیانو قال راوی فکبرنا موږ بیا الله اکبر ویله د خوشالۍ د وجنه ثم قال بیا نبی علیه السلام فرمایل انی لارجو ان تکونو شطر اهل الجنه زما دا امید دی چې تاسو به یستئ نمایي جنتیانه یعنی نمایي برخه جنتیان به تاسو یستئ وسأخبرکم عن ذلک او زر دی چې زه به تاسو خبر کړم د دې د وجنه چې ولی به تاسو نمایي برخه جنتین استئ ما المسلمون في الكفار الا كشعره بيضاء ندي مسلمانان د کفارو په مقابل کې مگر په شان د یو اخته بيضاء اسمنه لکه څنګه چې سپین اخته في ثور اسود په تور غوي کې وي یعنی نور غوي ټول توري سرمنه ټوله توري خو یو اخته کې سپینه نو دغه یو اخته او دغه نورې سرمنې ترمنځ چې څومره تفاوت دی په شمار کې نو دغومره تاسو هم کم یستئ او کشعره سوداء في ثور ابيض یا په شان د تور اخته في ثور ابيض په سپین غوی کې یعنی دغومره تاسو کم یستئ په دې حدیث کې نبی اسلام اول وفرمایل چې تاسو به د جنتینو څلورمه برخه یاستئ بیا یې درېمه برخه یاد کړل بیا یې د جنت نمایي برخه له دې امت څخه یاد کړل دا ځکه چې دا خبره په نفسونو کې ډیر اثر کوي او ډیر د عزت وړ تمامیږي او هم پکې په تکراری توګه بشارت دی او صحابه په نوی شکر او حمد باعث کولی چې تازه تازه شکرونه وباسي او الله تعالی حمدونه ووایي په بل حدیث کې راغلی دی جنتین به یو سل او شل سپونه چې اتیا سپونه به له دې امت څخه وي د دې مقصد دا دی چې د دې امت والا به دوه درېمې جنتین یعنی دوه برخه جنتین به له دې امت څخه وي او یوه برخه به له نورو امتونو څخه وي خو د دې حدیثونو ترمنځ تطبیق څنګه دی چې په دې حدیث کې نمایي برخه جنتین ذکر شول او په بل حدیث کې دوه درېمې ذکر دي نو تطبیق یې ترمنځ داسې دی چې نبی علیه السلام اول د نمایي برخې جنتینو په اړه زیری ورکړی چې له دې امت څخه بوی بیا الله تعالی له دې امت څخه د جنتینو په شمار کې نور هم زیاتوالی کړی دی او دوه درېمو ته رسولی دي چې بیا یې د دغه سکونو په اړه خبر ورکړی دی او دا د الله تعالی فضل او احسان دی چې په دې امت یې کړی دی حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بمنتا محمد بن المثنى أو محمد بن بشار حديث بيان كرده چه الفاظ ده ابن المثنى دي دا دوارا وي چه منتا محمد بن جعفر حديث بيان كرده أغوية منتا شعبة حديث بيان كرده چه دا أبو إسحاق ننقلي أغوية دا عمر بن ميمون ننقلي أغوية دا عبد الله ننقلي قال چه غفر ماي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة منتا رسول الله صلى الله عليه وسلم سراب ويوخيمكو نحو من 40 رجلا سلويختو پوري سليور سرو فقال نووي فرمائل أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة أي تاسو خشاليكي چشي تاسو سلورما برخة دا جنتينو سلورما برخة تاسو شي قال راوي قلنا منووي النعم أو فدي خشاليكو فقال بينا بلا سلام فرمائل أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة أي تاسو خشاليكي چي دريما برخة جنتين شي يعني دا جنت دريما برخة تاسو شي فقلنا من قبل نعم أو خشاليكو فديماني فقال بين نبي الله فرمائل والذي نفسي بيده قسم فأغزات شزما روح لأغا بلاس كده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة يقينا زما خام خدا أميد ده چتاسو با نمائي جنتين استي يعني نمائي برخ جنتين ممدى تاسو استي وذاك أو ده وجد هذا أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة جي جنت من داخلي مقر مسلمان نفس وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء أو ناس تاسو دا مشركين في مقابلك مگر پشان دا سپين إختا في جلد الثور الأسود چه دا تور غي پا سرمن كي أو كالشعرة السوداء يا پشان دا تور إختا في جلد الثور الأحمر چه دا سر غي پا سرمن كي بي يعني دا غيو إختا دا نور سرمن دا إختانو سر پرتلكة نو څومره تفاوت چې ترمنځ راوځي دغه عمره تاسو د مشرکانو په مقابل کې کم یستئ ستاسو دغوی ترمنځ په شمار کې دغه عمره تفاوت دی. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال ويمنتا محمد بن عبد الله بن نمير حديث بيان کړی دی هغه ويمنتا زمونږ پلار حديث بيان کړی دی هغه ويمنتا مالك ابن مغول حديث بيان کړی دی أغيد أبو إسحاق ننقلي أغيد عمرو بن ميمون ننقلي أغيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخ نقلي قال شغوي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منتا خطبوي له فأسند ظهره إلى قبة أدم نو خبل شاي تكيكرا يو خيميد سرمنتا فقال بفرمايل ألا خبر دار لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة نما داخلي جنت مگر مسلمان نفس اللهم هل بلغت يلا اي ما دا خبر ورسول اللهم اشهد يلا تقواش يعني دا خبر ما ورسول شي يوازي مسلمانان بجنت داخلي نور سكن داخلي اتحبون انكم ربع اهل الجنه اياتس خويتش تاسو سلورم برخه جنتين شي فقلنا من وين نعم او يا رسول الله اذا الرسول فقال بيو فرمائل اتحبون اياتس خوي ان تكونوا ثلث اهل الجنه جتاسو د جنتانو درمو برخه شي قالوا صحابه ويل نعم او يا رسول الله اذا الله رسول قال نبي الله سما فرمائل اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه يقينا زما دا اميد جتاسو بد جنتانو نمي برخه يستي ما انتم في سواكم من الامم ناس تاسو د نور امتون په مقابل کې الا كالشعره السوداء مگر پشان د تور ويخته في الثور الابيض بس بين غيكي او كالشعرة البيضاء يا بشان دا سبين ويخته في الثور الاسود بطور ويكي لا يدخلها الا نفس المسلمة دا دليل دا چه كافير بجانت داخلي كهر سمرة صوك دا اسلام دا وهم كي خود چه كلا حقيقي اسلام باكي ني موجودة نو دا غكس جانت نشي داخلي دلي نو پا دي سر دا اسلام اغا قدر معلوم شو مرتبه معلوم شو چه دا اسلام نا پا غير جانت داخلي دل ممكن ندي او پا دي قدر ماني مؤمنان پيوگي موحدين بيجي سيكولران أو سوسياليزم ولا أو نور كمانستان بدين بيجي أو نهم ده حقيقي إسلام بقدر سوبيا مشركين بيجي ده وجهنا ده عقيدة إسلامية ضرورة أو دخل زاننا بدي باب كجهل زي لك أول ده ضرور دي اللهم هل بلغت اللهم اشهد ده ما أنا ده شيء ما بني تبليغ واجب ده او ما دا حق ورسو نزما لپاره گواشا. باب قوله يقول الله لآدم اخرج بعث النار من كل 1999. دا بل باب راوړي چې دا باب د یو حدیث په جمله بنا کړی دی، د یو حدیث په ټوکړه بنا کړی دی. وی باب دا باب دی قوله په دې وینا د الله تعالی کې يقول الله لآدم چې الله تعالی بوي آدم علیه السلام ته اخرج بعث النار روباس جهنمین من كل 1999 د هر زر کسان نه نه سوه نه نوي کسان جهنم دپاره روباسه. یا داسې باب یو چې باب بعث النار من كل 1999 باب دی په بیان د جهنمیانو کې چې د هر زر کسان نه به نه سوه نه نوي کسان جهنم ته ځي. نو په دې اړه حدیث راوړي وایي حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال ومنتا عثمان بن أبي شيبة العبسي حديث بيان كردي أغي منتا جرير حديث بيان كردي شاغيدا أعمش نقلي أغيدا أبو صالح نقلي أغيدا أبو سعيد خدري رضي الله عنه سخ نقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي يقول الله عز وجل الله عز وجل وفرماي يا آدم اي آدم فيقول آدم عليه السلام بواي لبيك وسعديك حضر متاتا اي الله استا أمر عملك ولتا وسعديك أو تولينك بختياني والخير أو خيرون في يديك استا بلاسونك دي. قال نبي عليه السلام فرماي يقول الله طلب ورتواي أخرج بعث النار رعوباس جهنمين. قال آدم علیه السلام بوی و ما بعث النار سدی جهنمین یعنی څومره اندازه جهنمین راو باسمه. قال الله ورته وی من كل 1999 د هر زر کسان نه سوه نه نوي کسان راو باسه. قال نبی اسلام فرمای فذاك حين يشيب الصغير نو دا هغه وخت دی چې ماشوم به بوډا کیږي وتضع كل ذات حمل حملها او زیږی به هر د حمل ولا خپل حمله وترى الناس سكارى او ويني بتخلق چي بيوش بي وما هم بسكارى او ديبه حقت كي بيوش ني ولكن عذاب الله شديد لكن الله تعالى عذاب ډير سختي. قال راوي فشتد عليهم فصحابه من دا خبر ډير سخت ولګیدله چي دا خبر ډير سخت حالي چي په هر زر کسانو کې یو کس جنت تزي او نه سو نه نوي کسان جهنم تزي. قال نووي ويل يا رسول الله اذا الله رسول أينا ذلك الرجل دغس رأي بمنك كم يبي إن جنتي بمنك كم يوكسته جدغونا كسان جهنم تزي دا جنتي بسوكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا خشال شيء فإن من يأجوج ومأجوج ألفا يقينا دا يأجوج أو مأجوج سخا زركسان ومنكم رجل أو لستاس سخا يوكسا دا سر برابر دي بشمارك يعني أغوي دوم ردير دي جيستاس يوكس أو دغوي زركسانا. قال رأيوي ثم قال بين بين سامو فرمايل والذي نفسي بيده قسم باغزات جزما روح دعوة بلاس كده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة يقينا زخام خادة تمل رم جتاسو باد جنت سلورم برخياستي. فحمدنا الله من قال تلا حمد ويلا وكبرنا أو تدبرم ويلا الله أكبر مك. ثم قال بين بين سامو فرمايل والذي نفسي بيده قسم باغزات جزما روح دعوة بلاس كده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة زخام خادا تم درم چه تاسو با دو جنت درم برخیاستی. فحمدنا الله نمانگ اللہ تلا حمدو یلا وکبرنا والله اکبرموکا. ثم قال بین بید سامو فرمائل والذی نفسی بیده قسم پا غزات چیز ما روح دا غپل آس کده اینی لأطمع ان تکونو شطر اهل الجنة زخام خادا تم درم چه تاسو با دو جنت نمائی برخیاستی. این مثلكم فی الامم کمثل الشعرة البيضاء يقينا استاسو مثال د نور امتونو په مقابل کې پشان د یو سپین اختده فی جلد الثور الاسود چې د تور وای په سرمن کې ولاړی او کر رقمته فی ذراع الحمار یا د هغه ټاکی په سیر دی چې د خره په سنگل کې وی. بعث النار د دې مقصد دا دی هغه خلک چې جهنم ته ورزول کی. نو الله تعالی به آدم علیه السلام ته وی چې دا خلک راوباسه. فذاک حین يشيب الصغير حديث رأي إشارة كريدة دالة تلا ديوياناتك فرماي فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا سنغ بتاسو بچه كا كچيرته تاسو کوپر وکي يوما د عذاب د هغه ورځې نه يجعل الولدان شيبا چې وبګرځي ماشومان بکې بوډاګان شي د ډېرې سختۍ له وجې. او وروسته بیا د الله تعالی دې وینا ته اشاره کړې ده چې فرمایي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله تعالى فرمي فهذا ورد شيء تبقوري ذي درا تذهل كل مرضعة عما أرضعت غافل بشيهرا تيور كونكي دا هذا سنة شيء تيور توركييني دخبل بشينا بغافلش وتضع كل ذات حمل حملها او بزیگی هر دا حمل والا خپل حمل بوزیگی و تر الناس سکارا او وینی بتا خلق چی بیوش بی و ما هم بسکارا او پا حقیت کی بدوی بیوش نی ولیکن عذاب الله شدید لیکن دا اللہ تلا عذاب بریر سختی دا عذاب دا سر دا وجه نما پدا حال کی اختی او دا حالت با دا قیامت پورزوی خو قیامت کی حمل او زیگون نی ندا کنایه دا مصیبتون و سختیونا یعنی دا قیامت ورزی سختیو او مصیبتون با خلق دی حد ترسولی چې که څوک دا تصور وکړي چې حاملې زنانه به هم د قیامت په ورځې نو هم به خپل بچي زیږوي نو دا چې کله د حدیث نه د قیامت ورځ مراد شي بیا به دا حدیث په مجاز حملي او ظاهري معنا به مراد نه وي ځکه د قیامت په ورځ حمل او زیږون نه وي. او چا ویلي دي چې د قیامت اوله زلزله مراد ده کله چې دنیا ورانیږي نو دغه حال به وي چې حاملې به خپل حمل زیږوي نو په دې معنا به بیا حدیث په خپل ظاهري خو اوله معنا ډېره نږدې ښکاري. یعجوج او ماجوج په اړه وهب ابن منبه او مقاتل ابن سلیمان وای چې دا د یافیس ابن نوح په اولاد کې راځي او نور اقوال هم پکې شته. کر رقمتی فی ذراع الحمار رقمه نهی ته وای دلته مراد هغه ټاکې دی چې د خره په څنګل باندې او د نورې څرمنې د رنګ نه جدا رنګ لري. حدثنا ابو بکر ابن ابي شیبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد بل حديث رولي بمنكت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده أغوي منكت وكي حديث بيان كرده حاكي تحويل الإسناد إشارة ده بمنكت أبو كريب حديث بيان كرده أغوي منكت أبو معاوية حديث بيان كرده شده دوار ده أعمش ننقلي يعني مدار ده سند با أعمش ده غير أنهما قالا مگر دوم رده شده دوار ويلي دي ما أنتم يومئذ في الناس الا كالشعره البيضاء في الثور الاسود يعني دي دوار راوين او خپل دغه حديث کې د الفاظ ویل دي ما انتم نبي سيتاس يوم اذن فدغ ورز في الناس په خلقو کې الا كالشعره البيضاء مگر پشان د سپین وخته في الثور الاسود په تور وای کې او كالشعره السوداء في الثور الابيض يا پشان د تور وخته په سپین وای کې. ولم يذكر خود دوالو راوینو دا خبره نه ذکر کړي او کر رقمتی فی ذراع الحمار یعنی دال پازیب کینه دی راوړي یاد اغه نخي بصیر چې دا خرپه څنګهل کی دای پکینه دی راوړي. په دې سره چې کتاب الایمان سره ورسیده ورپسې بل کتاب راوړي چې کتاب الطهارت دی په دې کې دا طهارت اړوند مسائل بیانېږي او دا کتاب په ډیرو بابونو مشتمل دی چې زه په ځبه ان شاء الله به بیانېږي وضاحت به خپل ځک کیږي. دا طهارت لږ وضاحت کو طهارت په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې طهارت په لغت کې پاکوالی ته وایي او په اصطلاح کې رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث بی اودسی او هغه څه چې د بی اودسی په معنا وي ختمول او پلیتي ځای لکول دا د طهارت معنا ده او دغه تعریف دی. د تعریف وضاحت په تعریف کې د حدث لفظ راغی یعنی بی اودسی. د حدث تعریف داسې شوی دی وصف حکمی يقوم بالبدن يمنع صاحبه من استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة دايو حكمي وسب ده چه كلا بدن سر يوزيشي نو انسان دا منز نمنا كي او دا هغا كار نمنا كي چه باكيو لشرط شوي يعني دا غا وسب بحال كي منزو تا نجايز كي او بل هغا كارو تا هم نجايز كي چه غي تا باكي شرط شوي. حدث يعني بيودسي دا په دوه ډوله ده یو حدث اکبر بل حدث اصغر. غټه بیودسی و وړه بیودسی. غټه بیودسی ته د جنابت بیودسی وي او وړه ته عامه بیودسی. په تعریف کې بل د خبث لفظ راغی نو خبث تعریف داسې شوی الخبث النجس وهو كل عين مستخبثة منع الشارع من استصحابها في الصلاة سواء في البدن او الثوب او المكان. دا هرغه پلید شي ته ویل کیږي چې شریعت د په مانځه کې د ځان سره ساتلو نه منع کړی برابره ده که بدن کې او که په جامع پوری او که په ځای کې یعنی د خوب اطلاق په هغه سمانی کیږي چې په منځو سره جایز نه وي که ستا په بدن پوری که په جامع پوری او که په ځای کې منځو سره نه جایز کیږي شریعت منع کړي چې په دغه حال کې منځ نه کیږي رفع د حدث دا معنی چې د هغه وصف ختمول چې د لمونځ څخه مانع وي وما فی معناه یعنی هغه چې په معنا د بې اودسۍ هغه ختمول لکه د اودس له پاسه بل اودس کول دغه معنوي رفع د حدث دی او زوال د خبث معنی ده د پلیتۍ ذایله کول برابره ده که پلیتۍ په بدن وي که په جامې او که په ځای دا ټول ختمول ده طهارت بیا په دوه ډوله دی یو حسي او بل معنوي حسي هغه ته وایي چې په حواسو سره حاصلیږي لکه اودس کول او پلیتۍ ذایله کول او معنوي طهارت لکه د زړه څخه شرک بدعت او ګناهونه ختمول ده دې ته معنوي طهارت ویل کیږي دا خو د طهارت د تعریف لږ وضاحت وو اسباب ته راځو نو په کتاب الطهارت کې ډېر بابونه دي چې مخکې دا خبره وشوه اول باب یې د اودس په اړه دی نو وایي باب فضل الوضوء باب دی په بیان د فضیلت د اوداسه کې دا باب امام نووي رحمه الله لګولی دی چې د اودس فضیلت یې عنوان ګرځولی نورو شارحینو بیا داسې باب ویلی دی باب فضل الطهور باب دی په بیان د فضیلت د پاکۍ کې دا باب لږ ښه دی ځکه چې معنی عامه ده وضو او طهور د جمهور اهل لغتو په نیز چې کله په پتحه د واو سره او په پتحه د توا سره شي یعنی وضو او طهور شي نو مراد ترې هغه اوبه دي چې پاکي پرې حاصلیږي یعنی اوبه به ترې مرادي د اودس اوبه او د پاکوالي اوبه به ترې مرادي او که په ضمیر سره شي یعنی وضو او طهور شي په واو باندې ضمه شي او په توا باندې ضمه شي نو مراد ترې فعل یا مصدر یا حدث دی یعنی اودس کول او پاکي حاصلول دغه کار ترې مراد دی وضو بیا په اصل کې د وضاعت نه اخیستل شوی چې په معنی د ښایست او نظافت سره راځي نو د لمونځ کوونکو اودس ته ځکه وضو وایي چې په دې سره اودس کوونکي پاکیږي او ښایسته کیږي او هر چې غسل لفظ دی نو که مضموم العین یعنی غسل مراد به ترې اوبه د غسل وي او که د غسل لفظ نه دغه فعل مراد وي چې غسل کول او ځان مینځل نو بیا چې دی په غین باندې فتحه او ضمه دواړه جایز دي و زینو چې دی فتحه لازم کړی ده او که غسل شي په کسرې د غین سره شي نو مراد ترې هغه شی دی چې سر ورسره وینځل کیږي لکه صابون او نور شیان نو اوس په دې اړه حدیث راوړی وایي حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه وی مونږ ته اسحاق بن منصور حدیث بیان کړی دی هغه مونږ ته حبان بن هلال حدیث بیان کړی دی هغه مونږ ته ابان حدیث بیان کړی دی هغه مونږ ته یحیی حدیث بیان کړی دی چې یقینا زید دته حدیث بیان کړی دی ان ابا سلام حدثه چې یقینا ابا سلام دته حدیث بیان کړی دی عن ابي مالک الاشعري چې هغې د ابو مالک الاشعري رضی الله عنه څخه نقلی قال چې غوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الطهور شطر الایمان پاکی د ایمان برخه ده والحمد لله تملأ الميزان او الحمد لله ميزان تلړکی وسبحان الله والحمد لله تملأان او سبحان الله والحمد لله دا دواړه ډکی او تملأ یا ډکی دا سلفازی ویل دي یا تملأان ویل دي او تملأ یا ډکی ما بین السماوات والارض د زمکه او د اسمانونو ترمنځ دغه مسافه ټول ډکی والصلاه نور او منچ دې رڼا ده والصدقه برهان او صدقه دلیل دی او صبر ضیاء او صبر رڼا ده والقرآن حجة لك وعليك قرآن ما يستا دپاره حجتي یا به ستا په خلاف حجتي كل الناس يغدو ټول خلق سبا کوي فبايع نفسه نو خرڅونکي د خپل ځان فمعتقها نو ازادۍ خپل ځان لره او موبقها یا یې هلاکوي دا خو د دې ځای پورې د حدیث لفظي معنا شوه اوس د حدیث د الفاظ وضاحت ته راځو الطهور شطر الایمان طهور دلته په زمه د توا سره دی د دې اطلاق په فعل او حدث باندې کیږي یعنی ځان پاکول او که په پتحه د توا سره شي نو مراد به ترې هغه اوبه وي چې پاکي ورسره حاصلیږي او شطر په اصل کې نسب ته وایي چې دلته ترې مطلقې برخه مراد ده یعنی پاکي د ایمان یوه برخه ده و سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض سبحان الله والحمد لله دا دواړه د ځمکه او اسمان ترمن دا مسافه ډکوي د دې فضیلت لامل دا دی چې سبحان الله کې د الله تعالی پاکي ذکر ده د هر ډول نقصان او په الحمدلله کې اثبات د ټولو کمالات دی د الله تعالی لپاره. نو دا دواړه کلمې که څه هم د حرفونو په لحاظ سره کمې دي، خو د الله تعالی ټول صفات پکې راګیر دي. او د تم لآنې مقصد دا دی که چیرې دې دواړو کلمو ته جسم ورکړی شي، نو د ځمکې او اسمان ترمنځ خالیګاه به راډکه کړي چې په دې سره د دې کلمو لوی اجر معلوم شي. بیا دا اجر د ویونکي د اخلاص په اندازه دی، که اخلاص پکې ډېر وي نو اجر به هم دغه شان ډېر وي. له دې وجې دا اذکار معمولي ګڼل نه دي پکار، بلکې دا د خیرونو خزانې دي، ډېر په توجه او شوق سره یې لوستل پکار دي. والصلاة نور، لمونځ نور دی. نور دی په دې معنی چې لمونځ کوونکی په دې سره په دنیا او آخرت کې رڼا حاصلوي، یا په دې معنی چې د ګناه او د فحاشۍ نه منع کول کوي او حق ته رسول کوي، لکه څنګه چې په نور سره رڼا حاصلیږي. او چای دا معنی کړي چې دا به نور وي د قیامت په ورځ باندې به د اودس کوونکي انسان په مخ ښکاري، او په دنیا کې به هم په مخ تازګي ښکاري، په خلاف دغه چا چې لمونځ نه کوي. والصدقة برهان، صدقه دلیل دی. ای علی صدق ایمان صاحبها، یعنی د صدقه کوونکي په ایمان به دلیل وي. او صاحب التحریر ویلی دی، یعنی دې ته به پناه وړي، لکه څنګه چې دلایلو ته پناه وړي. ګویه چې بندنه کله د قیامت په ورځ د مال د مصرف په اړه پوښتنه وشي، نو د دغه سوال په ځواب کې به صدقه د هغه لپاره یو دلیل وي، او وایي به چې مال مې صدقه کړی دی. او بیا وایي چې دا امکان هم شته چې صدقه د خپل خاوند په شکل یې ونښه شي، چې په هغې سره به دا جدا پېژندل کیږي، نو د مال د مصرف په اړه به ورڅخه پوښتنه هم نه کیږي. والصبر ضیاء، د دینه محمود صبر مراد دی، یعنی صبر کول د الله تعالی په طاعت، او صبر د ګناهونو نه، او صبر د حق په لاره کې په تکلیفونو او مصیبتونو باندې دا رڼا ده. نو دا ډول صبر کوونکی په حق دی. ابراهیم الخواص ویلی دی، صبر په قرآن او حدیث ثبات ته وایي. او ابن عطا ویلی دی، صبر د مصیبت سره ودرېدل په ښایسته ادب سره. ابو علی الدقاق رحم الله ویلی دی، حقیقة الصبر الا يعترض على المقدور، صبر دې ته وایي چې په تقدیر اعتراض ونه کړي. خو هر چې د مصیبت راښکاره کول دي چې کله د شکایت په توګه نه، نو دا د صبر سره منافی نه ده، ځکه الله تعالی د ایوب علیه السلام په اړه فرمایي: انا وجدنا صابرا نعم العبد، موږ دا صبرناک موندلی و ډېر ښه بنده و. سره له دې چې ایوب علیه السلام داسې ویلي و: انی مسنی الضر، ما ته تکلیف رسېدلی دی. والقرآن حجة لك وعليك، یعنی که قرآن دې تلاوت کو او عمل دې ورباندې وکړو، نو دا به ستا دپاره دلیل او حجت وي، او که داسې دې ونه کړل نو ستا په خلاف به حجت وي. کل الناس یغدو، د غدو څخه دی چې په اصل کې دا په سهار کې وتلو ته وایي، چې بیا د مطلقې وتلو او کوشش لپاره راځي. نو یغدو معنا یسعى بنفسه، یعنی کوشش کوي. فبایع نفسه، نو ځان خرڅوي، یعنی ځان خو یا د الله تعالی دپاره خرڅوي، د الله تعالی د طاعت په ترسره کولو کې. نو داسې کس خپل ځان د الله د عذاب نه ازادوي، او یا هم د شیطان لپاره ځان خرڅوي، او دا په دې طریقه چې د خواهشاتو تابعداري وکړي، نو داسې کس خپل ځان هلاکوي. باب وجوب الطهارة للصلاة، باب دی په بیان د وجوب د پاکۍ کې للصلاة دپاره د منځه. دا بل باب راوړي چې په دې کې د طهارت د وجوب مسله بیانیږي، چې د منځ دپاره طهارت او پاکي لازم ده. یا باب لا صلاة بغیر طهور، داسې باب هم ویلی شي چې پرته له پاکۍ منځ نه جایز کیږي. نو په دې اړه حدیث راوړي وایي: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد قالوا حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال. بمنت سعيد بن منصور او قتيبة بن سعيد حديث بيان كرده، وابو كامل الجحدري هو الفاز سعيد بن منصور دي قالوا ديتول ويلدي حدثنا ابو عوانة، منت ابو عوانة حديث بيان كرده چاغد سماك بن حرب نقلي أغيد مصعب بن سعد نقلي قال داوي: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، داخل شا عبد الله بن عمر بابن عامر باندي يعوده، چه داخل تبوسي كوا دا مريض بختنه ولا كولا، وهو مريض فداس حلق چه مريض. فقال نويل: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، تولي اسم هذا فارد وانا غوالي يا ابن عمر. قال ابن عمر زنهويل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوري دلي دي يقول شي فرمايلي: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الله تعالى نقبل منز فرتا لباكي سخا، ولا صدقة من غلول، او نصدق قبلي دخيانته، يعني دخيانت دمال صدقه هم نقبلي. وكنت على البصرة او تخد بصري والوي، زي بوري خدا حديث لبزي ماناشا وصدا حديث دا الباز وزاحت ترازو. علي بن عامر، دا عبد الله بن عامر بن كوريز القريشي العبشمي، ده دا د نبی علیه السلام په زمانه کې پیدا شوی او د ده په خوله کې نبی علیه السلام خپلې لاړې توب کړې دي چې ده هغه تیرې کړې دي چې ده ته بیا مسقه ویل کېده، یعنې د اوبو را پیدا کولو آله. دا ځکه چې ده به د ځمکې کوم ځای هم راولټو نو هلته به اوبه راپسې راکېدلې. دا د ښه خوی والا سړی و. عثمان ابن عفان د ابو موسی اشعري نه وروسته دا د بصرې والي مقرر کړی و، بیا یې د فارس علاقو والي مقرر کړ، نو ټول خراسان یې فتح کړ او د فارس څنډې او سجستان کرمان او د غزنی علاقې فتح کړې دي. یزدجر یې وژلی دی. بیا یې د دغه علاقو نه د الله تعالی د شکر له وجې د حج او د عمرې احرام تړلی دی او د مدینې والاو ته یې ډېر مالونه ورکړي دي. کله چې عثمان رضی الله عنه قتل شي نو دا بیا دمشق تللی دی. بیا د هغې نه وروسته معاویه رضی الله عنه د بصرې والي مقرر کړی دی. کله چې د حسن رضی الله عنه سره صلح کړې وه او په کال 850 هجري کې وفات شوی دی. غلول دا په زمه د غین سره د خیانت ته وایي چې په اصل کې دا د غنیمت له مال څخه غلا کولو ته وایي. وکنت علی البصره، د دې مقصد دا دی چې ته د بصرې والي هم یې، یعنی زه دا امید نه لرم چې ته به د خیانت نه بچ شوې او زه ویریږم چې په تا پورې به د الله تعالی او د بندګانو حقونه تړل شوي، د چا حقونه به دې ضایع کړي او الله تعالی داسې چا دعا نه قبلوي چې دغه صفت لري نه د انسانانو، یا د الله تعالی حق چې چا ضایع کړي نو دعا یې نه قبلیږي. ګویا چې ابن عمر ابو عامر ته نصیحت کو او هغې ته تیزي ورکوله په دې خبره چې توبه وباسه او د الله تعالی د مخالفت نه لاس واخله. نو د حدیث مناسبت د باب سره واضحه ده چې پرته له پاکۍ منځ نه کیږي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة حاء قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد. ويمنت محمد بن المثنى بن بشار حديث بين كرده دي دوار ويريدي منت محمد بن جعفر حديث بين كرده أغوي منت شعبة حديث بين كرده حاكي تحويل دي إسناد إشارة دي منت أبو بكر بن بشيبة حديث بين كرده أغوي منت حسين بن علي حديث بين كرده شاغية دي زايدان نقلي حاكي بي تحويل دي إسناد إشارة دي أبو بكر ويريدي أو وكيع چې د اسرائیل نقل کوي چې دا ټول د سماك ابن حرب نه روایت نقلوي بهذا الاسناد کوم دې اسناد سره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله جاءت النبي صلى الله عليه وسلم نقلي بهم دغه طريقه باندې. قال ابو بكر ووكيع عن اسرائيل دا عبارت اصل كداس ده. قال ابو بكر بن ابي شيبه وحدثنا وكيع عن اسرائيل نو وكيع معتوب ده ابو حسين ابن علي باندي كلهم عن سماك ابن حرب لديه مقصد داده چې شعبه او زائده او اسرائيل دا ټول د سماك ابن حرب نه نقلي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. ويمنت محمد بن رافع حديث بين كردي أغوي منت عبد الرزاق بن همام حديث بين كردي أغوي منت معمر بن راشد حديث بين كردي شغيدا همام بن منبه ننقليش ورور دا وهب ابن منبه ده. قال شغوي هذا ما حدثنا أبو هريرة دا هغا حديث ده چمنت أبو هريرة بيان كرده عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلي فذكر أحاديث منها نردير أحاديث راولي دي دا أبو هريرة رضي الله عنه بسند سرا منها شلاغي سخيو دا حديث ده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا نقبليجي المنز يكسس كلاش بيودسشي حتى يتوضا ترديش يودسوكي يعني برتلا او دسنا المنز نقبليجي نو دباب سر مناسبات واضحه شهد المنز فارا او دس ضرور دي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.